Underground huminaa taas taajuuksilla ja aloitimme Electric Light Orchestralla Mr. Blue Sky vuodelta 1977 ilmestyneeltä levyltään Out of the Blue. Se oli tuplalevy, aika mainio kansi siinä muuten itse asiassa. Joo, tuota, ei kai sen kummempaa, kun jatketaan kaiken näköisellä ihmeellisellä musiikilla. Ja duoda. No, pistetään nyt suomalaista Sidia Hermottomat tuosta Runoja raunioille levyltään, joka siis ilmestyi 1982. Niin, siitä sitten kuudes biisi, Sininen huone. Olkaapa hyvät. To fit. catch my woman, people. Try, I said, here I come. Cause she was raised up on that cornbread. I know that woman, give me some. Give me some, baby. Alabama people, don't you try to dog him round. Now in the kid is Alabama people, don't you try to dog him round. Cause if you people cause me trouble, Lord, I got to put you in the ground. Näin. Sehän oli Lynyrd Skynyrd. Juu, vuonna 1973 julkaistulta ensimmäiseltä levyltään Pronouncing Lynyrd Skynyrd. Juu, ja siitä sitten kuudes kappale, Mississippi Kid. Sellaista etelämeininkiä. Tosiaan aloituskappalehan oli silkkaa ironiaa, koska eihän tuolla nyt vielä ole sinistä taivasta näkynyt tänään. Aika harmaata ja liukasta on. Mutta ei siinä. Päästetään nyt sitten John Spencer Blues Explosion. Ja vuonna 1996 julkaistu levy ja siitä avausraita. Ja se kantaa nimeä Skunk. Niin, ja se levy oli Now I Got Worry. Juu, olkapa hyvät. Steel. Thank you. Niinpä niin, se oli Tom Tom Club. Ja oikein nerokkaasti taas nimetty levy yhtyeen mukaan, eli Tom Tom Club. Avausraita kyseiseltä plätyltä ja se kantoi nimeä Wordy Rapping Hood. Juu, ja vuosi oli 1981, että kyllä silloinkin sitä puhelaulua harrasteltiin. Joo, nyt ei tule puhelaulua, nyt tulee tuota, mikäs tää nyt onkaan, Machine Gun. Niin, kivääri oikein rupeaa rytkämään, kun mä löydän sen tuolta. Joo, siis Machine Gun ja Live at Fillmore East kakkoslevy, joka on vuodelta 1970. Ja varmaankin arvaatte, kuka tämän esittää, eli Jimi Hendrix, Band of Gypsies. Joo, Machine Gun, olkapa hyvät. To a draggy scene that's happening right now, so the soldiers in Vietnam, we call it machine gun or something like this here. Thank you. Se on tattarisuo, käytetty auto ja karvanuppa korolla mies. Tattari risua, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Mikä on sen pörssissä rikastuneen espoolaisen piilohomon unelma? Entä toimitusjohtajan vaimo, koko lailla perverssi päiväuni? Se on tattarisua, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Tattarisua, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Mikä on se Jakomäen suoralla sijaitseva pelottava korpimaisema? Mikä on se Suomen Kolkata ja se, joka pelastaa talouden? Se on tattarisuo, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Tattarisuo, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Kun lama iskee taas, niin minne luulisit se Jirikan Espoosta ryömivän? Mitä kuulisit, ketä luulisit se jätkä Jakomäen suoralla rukoilevan? Tattarisuo, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Tattarisuo, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Mikä on se suurin nähtävyys lentokentän ja Jakomäen välissä? Mikä on se Suomen lukko, mikä on se joka pojan suurin unelma? Se on tattarisuo, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Tattarisuo, käytetty auto ja karvanoppa korolla mies. Tattarisuo. Niin, sehän oli Vesa Salmi ja Tattari Suo kappaleellaan. Joo, se on aika mainio paikka ilmeisemminkin. Tuo oli siis tuo. No niin, taas tuli tuommoinen aivojumi. Ei tuo kahvikaan näköjään riitä kauheasti. Juu, siis Asfaltti Kolkata -levyltä kyseinen kappale. Jees. Sitten, siihen liittyen tietysti, koska tattarisuo nyt on tommonen, mikä oli, kuten kuulitte. Seuraavaksi sitten helvettiin. Kyllä, Hell ain't a bad place to be on seuraavan kappaleen nimi. Ja sen meille esittää AC/DC, Let There Be Rock-levyltään Australian painokselta, 7. kappale. En tiedä, näissä oli, näissä AC/DCn alkupään levyissä oli aika hauskasti, että oliko TNT ja Dirty Deeps, Don't Dirty, jotain tällaista. No, mutta anyway, biisit tuli vähän eri järjestyksessä jopa niin, että pari levykappale tuli sotkettu ikään kuin keskenään. Mutta joo, se siitä. Kuunnellaan nyt AC/DCn taidon näyte tästä. Se oli ILO. Kyllä, ei sit oikein kauheasti tietoja oo. Unijuoksu hiekka oli kappaleen nimi ja ei siinä sen kummempaa tietoa ollut. Mutta nimestä päätellen siis oli suomalaista materiaalia. Seuraavapa ei ole. Mennään tonne kasarin, no Accept Anyway ja Accept the Final Chapter. Liekö sitten kokoelma levy, mikä lie, mutta siitä yhdeksäs kappale, This One's For You. Niin, tässä on teille. Okay, this one's for you!

wanna do that. Sehän katkesi aika jännästi kesken, mutta niinhän ne yleensä tuppaa tekemään biisit, että ne loppuu. Joo, tää oli siis Black Uhuru, ja 2003 ainakin tuon väitteen mukaan tuossa ilmestynyt The Dub Factor-levy. Ja siitä 9. biisi, Sodom, oli tämä kyseinen Raina, ja sitten lisää musaa, ja. Pistetään tuo Steve Hackett kehi, kunhan mä löydän se tuolta listasta. Joo, Steve Hackett ja kappaleellaan Ace of Wands. Joo. Thank you. Jep, sehän oli mana. Ja kristinusko kappale aiheena. Kyllä. Joo, se oli kokoelma levyltä, Complete ja niin edelleen, kaikki. Joo, mitäs muuta siitä sanoo? Ei varmaan mitään. Joo, mutta lisää vaan musiikkia ja no, ei ole pitkään aikaa soittanut tuota Alex Harveyta, joten nyt on sitten aika. The Sensational Alex Harvey Band. Ja vuonna 1969 ilmestyneeltä Roman Wall Blues-levyltä 8. kappale Let My Bluebird Sing. And when I listen Etienne ja Fox Base Alpha-levyltään vuodelta 1991. Ja biisihän oli Can't Sleep. Valitettavan tuttua kyllä tuo. Mutta ei kai siinä sen kummempaa. Ei vaan saa nukuttua, niin siksi onkin näin pöliä täällä näin selittelee ihan tyhmiä. Joten lakataan nyt selittelemästä ja laitetaan Mac Buenoja. DJTATC Nollege-levyltään Kuumotus, ja tää on DJ Muffler Funky Wobbler Remix. Olkaapa hyvät. No, nyt se häippäs. Sorry. Jostain tuli pieni unkelma, mutta joo, pistetään nyt. Viime aikoina huomannut, että palvot on kiristynyt ympärillä huomamatta. Onko se käynyt luottamusta uhraamatta? Hyvässä hengessä tulos todellisesta tarpeesta vai pulla taikina lailla turvonneesta valheesta? Kaikki on mukani, turvatonta ja pahaa. Turvallisuuden ostoon käytää kiloittaa rahaa. Ei paina puntarissa hyvä mieli eikä vapaus. Jos tunto merkit täsmä, se liittää selvä tapaus. Viisi tilanne oli vielä siedettävä. Pystyi vapaasti suinkin seiniin, oli vaan tiedettävä. Muutama perusjuttu ja loput pysty soveltaa. Nykyään vartija löytää jo joka vittu ovelta. Ja sisällä niitä odottaa vielä pari sataa lisää. Kamerat metrin päälle ei jää näkemättä mitään. Jokaisen jokaista liikettä litsit silmällä pitää. Häiriökäytös tapetaan jo ennen kuin se riittää. Kylmät kuumottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa, puhelimet kuunnellaan, järket kuvattaa, kämpät pengotaa, voit olla varma, että suhaki tutkitaan. Vartijalla on tuo mielikuva sota tilassa, täydellinen kontrolli elää pelosta ja vihasta, kovalla kova vastaan, jos ei hyvällä niin pahalla. Mitä ei unohdeta, niin kuin korvat selkä ahalla. Paitsi tietysti, jos kavalat kerrot kaiken, mitä tiedät. Teet pitää, ja vittu mua siedät. Onko ainoa tie rauhaa? Rangaistus ja valvonta, vapauden rajoittaminen ja järjestö kurin palvonta. Miten pitkälle mennään vielä järjestyksen nimissä? Jokainen pian poppi, kun kantrista sen rivissä. Ilma solo solo, ei revittely mahdollisuutta. Vastalaiksi odotetaan ikuista uskollisuutta. Hyvät kuulottaa, kamera tuijottaa, puhelimet kuunnellaan, järket muuttaa, käymät pengottaa. One Thing, ja se oli 97 julkaistulta Cryptic Writings-levyltä. Joo, tuota. No, lisää vaan musiikkia, en mä keksi mitään muuta. Milton Nascimento on tämä seuraava esiintyjä. Club de la Esguina, joo. Ja nimikko biisi, paitsi siinä on vielä perässä number two, numero 2. Joo. Ja tää on vuodelta 72, jos ketään kiinnostaa. Joo, Milton Nascimento. Tätä mä kaipasin. Joo, mikä siinä? Otan toisenkin, jos tarjoton kato hintelästi rahaa juuri nyt. Kun innostuin tossa ja päivän rahat tullasin. Olin ovella, hoidin kotiviini, vehkeet kato, näin säästyy rahaa. Ei sulla sattuis olla mulle töitä siellä firmassasi Vantaalla vai missä? Jotain vaan et pääsis vähän jaloille ja vois maksaa pitkin pois. Muistathan kuinka kippassa opeteltiin dokaamaan. Oli saatana hauska etten malttanut lopettaa. Kiitti jätkä. Ei ihan totta, hoida mulle joku homma, et mä saan vähän rahaa kasaan. Pääsen matkustamaan Marokkoon, se on ollut vuosikaudet mielessä. Mutta en oo koskaan saanut aikaiseksi lähteä. Ei sulla sattuis olla mulle töitä siellä firmassasi Vantaalla vannissa. Jotain vaan et pääsis vähän jaloille ja vois maksaa pitkin pois. Muistathan kuinka kimpassa opeteltiin dokaamaan. Oli saatanan hauska etten malttanut opettaa. Jees, sehän oli kolmas nainen, kiitti jätkät. Todellakin, siinä osoitettiin kiitollisuutta oikein kovalla kädellä, niin sanotusti. Mutta joo, no se tuli nyt sitten soitettua ja seuraavaksi soitammekin jotain ihan muuta. Eli Susanne Vega. Ja nimikkoalbumiltaan tietty, ilmestynyt vuonna 1985, avausraita. Se ei sentään Susanne Vega-niminen, se on Cracking. Joo, Cracking, rillit on likaset, pitää pyyhkästä. Just happens a lot. Walk with me and we will see what we have got. My footsteps are ticking like water dripping from a tree. Walking hairline and stepping very carefully. I My heart is broken. It's worn out and the knees hearing, muffled, seeing, blind. Soon it will hit the deep freeze. Sidewalk, brittle branches in the air. The sun is blinding, dizzy, golden, dancing green through the park in the afternoon. Wondering where the hell I have been. Edellinen biisi oli Cracking, niin tää oli sitten Rushing. Joo, tekemistä. Se oli Moby levyltään Play, joka julkaistiin 99. Joo, ja ei muuta kuin lisää vaan meininkiä ja musiikkia ja niin pois päin. Pistetään nyt Kenneth Heath. Ja nyt ei kyllä laiteta yhtyettä, vaan kappale nimeltä Kenneth Heath. Levyltä Light of Day. Se on vuodelta 1966. Näiköhän Kenneth Heath on silloin edes vielä perustettu vai ottivatko tästä nimensä? No, joka tapauksessa se on tämän Light of Day-levyn 10. kappale ja esittäjänä Pat Kilroy. Joo, Kenneth Heath, olkaapa hyvä. Crying candy, mama, crying jello, killing me. Crying candy, mama, jello, killing me. I got to run, babe, and take these candy blues. Crying mama, mama, mama, mama, you know candy killing me. Crying mama, mama, mama, candy killing me. Candy don't do, baby, like I've never done. Crying low, I wonder, can he kill me? You got to run, run, run, babe. Tell me about my soul. Because a brown skin woman don't do the easy road. Lord, Lord, Lord. Living with the dying. The itch of vuodelta 1972, Night Sun ja Morning levyltään viides kappale Living with the Dying. Sellaista ryminätä. Ja sitten lisää musiikkia. Radioheadia vaihteeksi. Ja en muista soittaneeni tätäkään kamalasti. Ja varsinkaan tätä biisiä en aiemmin muista soittaneeni ollenkaan. Joo, vuodelta 1995 levy The Bends. Siitä viides kappale Bones. Nyt vaan luut kalisemaan. Don't wanna be crippled, cry. näin. Jolly Jumpers, Hometown Hi-Fi-levyltään. Ja, mikäs toi nyt oli, Elite toi biisin nimi. Niinpä niin, erittäin elitististä ja niin poispäin. Tai sitten ei, joo. Mutta lisää musiikkia, onhan tässä vielä reilu tunti. Joo, ja no, äsken oli joku mielessä ja nyt se hävisi sieltä. Aivan mahtavaa, kyllä. Joo, Jarno Sarjanen siis nyt sitten tällä kertaa. Tässä vielä eletään. Ei kai se sen kummempaa esittelyä kaivanne. Katto vuotae ja aita ei näy. Vaimo sairastaa, se kalliksi käy. Vannin poika linna 5 vuotta sai. Juovuspäissään jonkun runteli kai. Mut turha surra on kai tästä jotenkin. Ehkä vielä selvitään. Siis kaikki on okei, vaikka hallas sadon vei. Tässä vielä eletään. Hei lypsä lehmät, kettu kanani vei. Renki lähti, palkkaa saanut hän ei. Päreet nurkassa nyt palaavat vaan. Sähkölaskua en voi maksakaan. Mut turha surra on kai tästä jotenkin. Ehkä vielä selvitään. Siis kaikki on okei, vai kauppa toimi ei. Vielä tässä kävellään. Paloi aitta kirvellä, mä käteni löin. Kyntä kaakki, niin mä halvalla möin. Nuorin poika, niin jäi luokalleen hän. Koira kuoli, menetin ystävän. Kai turha surra on, turhaa lie. On käydä vielä valittamaan. Mut lisää yksi huoli vaan, ja silloin tarpeeksi saan. Itseni vedän hirteen roikkumaan. So what? Näin meille runoili Dexys Midnight Runners, Searching for the Young Soul Rebels -levyltään. Ja se ilmestyi vuonna 1980. Siitä kuudes kappale siis, ja Seven Days Too Long. Niinpä niin, joskus se on pitkä aika. Mutta pitkä aika on pitkä aika ja niin poispäin. Bummer in the Summer on seuraava biisin nimi, ja sen meille esittää Love Forever Changes -levyltään. Joo, se on vuodelta 1967, että semmoista, olkaapa hyvät. Well, I remember when you used to look so good, and I did everything that I possibly could for you. We used to ride around all over town, but they're putting you down for being around with me. But you can go ahead if you want to, 'cause I ain't got no papers on you. In the middle of the summer, I had a job in a plumber, just a fast one to fall. It was you who wanted to fall all day. When we're walking along, honey, hand in hand, I'm thinking of your mama when you're thinking of another man. But you can go ahead if you want to, 'cause I ain't got no papers on you. No, I don't. I ain't got no papers on myself. jees, jees, sehän oli Porcupine Tree Futile EP:ltään ja Drown With Me oli kappaleen nimi. Juu, ei siitä kai sen kummempaa. Ja sitten seuraavaksi tuleekin The Flaming Lips. Noin. Okei. Josimi Butler's The Pink Robots levyltään. Se ilmestyi 2002. Ja Approaching Pavonis Mons by Balloon. Eli Utopia Plantit ja suluissa. Olipa vaikea nimi. No, mutta tältä se kuulostaa. Thank you. ei varmaan jäänyt epäselväksi tuo kappaleen nimi. No, lausutaan se silti, Twist and Shout, ja esittäjänä oli The Cramps. Ihtaa kasarimeininkiä, nimittäin levy ilmestyi 1980 ja kantaa nimeä Songs the Lord Taught Us. Joo, se oli siitä 16 kappale, vanha kunno Cramps. Joo, pysytään vielä tuolla kasarimeiningeillä vuodelta 83, The Blue Nile, A Walk Across the Rooftops levyltään. Kolmas biisi, From Rags to Riches. I leave the home of a lifetime like any son. We'll be right back. Shoes. Been amazing to people next door. And my rock and roll 45 been enraging the folks on the lower floor. Best be a real individual. And when we go down to Smokies and Rock, they light up like it's some kind of ritual. Ooh, give me a good guitar, and you can say that my head's a disgrace. Kappale loppuu kesken, siitä olisi tullut sitten joku toinen biisi heti, mutta se oli jo Queen, kuten varmaan saatoitte kuulla äänestä. Teeny Mint Funster oli biisi Sheer Heart Attack-levyltä vuodelta 1974. Joo, yllätti vähän, mutta ei kai siinä. Laitetaan sitten Redbone, inkkaribändi vuodelta 1973 julkaistulta Vovoka-levyltään. Neljäs kappale, Liquid Truth. Telling lies. planet of the soul mind. Let me praise the moon's contract. She tackles the lackadaisical on scaffolds, so even back roads lead to sky. She's on cellophane rings in shelter. She closed bullet holes with chance. Said my soul's too young for sermons, and I've grown too old for rants. So in the meantime, so in the meantime, so in the meantime. Thank you. Näin, se oli Mike Ladd. Joo. Ja To the Moon Contractor kappaleellaan Welcome to the After Future sen nimiseltä levyltä, ja se on ilmestynyt 1999. Joo, sitten laitetaankin David Bowie seuraavaksi meille lauleskelemaan Blackout-kappaleensa vuoden 77 levyltään Heroes. Joo, tätä ei varmaan usein soiteta, mutta nyt soitetaan. guy. But we'll see if this ride is really like flying. Sehän oli Spongle. Juu, miten se nyt lausutaankin sitten. Mutta joo, tuolta taustalta kuuluu kaiken näköistä. Niin, biisi oli siis Molecular Superstructure vuonna 2005 julkaistulta Nothing Lasts But Nothing Is Lost-levyltä. Joo, hienon kuulosta settiä. Olisi voinut soittaa pidemmänkin biisi, ehkä toisella kerralla. Nyt pistetään vähän ska-jalkaa vipattamaan tästä The Selector and the Specials -yhteiskeikalta. Tämä on nyt The Selectorin vuoro tässä tapauksessa. The Selector Street Feeling on biisi ja se on live-konsertti joskus. Tuossa ei nyt ole vuosiluku, mutta joskus silloin kasarilla tai jotain. Livein konsert, Selector and Specials. Olkaapa hyvät. This song's called Street Feeling, which is why I hope there might be a bit here. He's healing, turning high, no time to sigh. He knows it goes. Pretty Things, vuoden 1968 Is If Sorrow-levyltään. Viides biisi, Balloon Burning. Jees, jees. Jaha, ja no, vähän alle 20 minuuttia tässä jäljellä, ja siitä käytetään vajaa 5 minuuttia seuraavaan kappaleeseen, joka on Ultravoxin Vienna, levyn nimikkokappale, 8 siitä levyltä, ja vuodelta 1980. Thank you. music is weaving. Hunting nuts, pizzicato strings, the rhythm is calling. Silence. The warmth of your hand and a cold gray sky, it fades to the distance. Thank you. sinne hän meni, Alice Cooper ja Million Dollar Babies -levyltä. Se siis ilmestyi vuonna 1973. Joo, Mary Ann oli kappaleen nimi ja se oli kyseisen levyn 9. raita. Ja meillä on enää 11 minuuttia rapiat jäljellä, joten no, lätkästään tuosta Jethro Tull samalta vuodelta, kun tuo olikin 70. Joo, mutta anyway, tuommoista 70-luvun matskua ja Up to Me Aqualung-levyltä. Joo. Ja, joo. Cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far. Come running up to me. Make the scene at Cousin Jack's. Leave him to put the bottles back. Mends his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Hey. Silver cloud to ride, pack the tennis club inside. Trouser cuffs hung far too wide. Well, it was up to me. Tires down on your bicycle, your nose feels like an icicle. The yellow-fingered smoky girl is looking up to me. Yeah. Common working man with a half of bitter bread and jam. And if it pleases me, I'll put one on your man when the copper fades away. To pass, the big old pirate sings at last, and if I laughed a bit too fast, well, it was up to me. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far, come running up to me. Hey. Trying to get your attention so you can take a look at this invention. Now peep these, I got some more in my jacket. Man, what are these, condoms? Sex packets. It's like a pill, you can either chew it up or like an Alka-Seltzer. Dissolve it in a cup. And get this, see the girl on the cover? You black out, and she becomes your lover. You're tripping. No, I'm serious, these are authentic. Yeah, well, I don't take hallucinogenics. Wrong again, my man. This is way more real, but since you know everything, I'll make someone else a deal. Packets, got them packets. Yeah, you can pack it, man. Packets. Yeah, you can pack it, man. Packets, you need packets. Yeah. package. Well, now you got me curious. I'm kind of thinking about buying it. $3 for $10, it can't hurt to try it. Well, what exactly do I get? Well, read what it says. Look at the picture. Back. It says Chinese girl, age 17, waist 24, hips 33. This one here says young black virgin. Man, this is crazy. I'm gonna have to splurge and get me a few of these things. How long do they last? Well, it depends. Let's see. These cheap ones here are 10 minutes, but these are extra power. They last about a half an hour, and these here sell for about 40, 'cause you get two girls. Yeah, it says orgy. Right, and if you're married, it's no big deal. You're not cheating at all, you're just popping a pill. And if your wife's got a headache and wants to hit the sack, it's cool. Take a packet, fool, biochemically compacted sexual affection. Now here, take a look at my selection. Yeah, packets. He's the package, the package man. Yeah, he's the package, the package man. Who needs packets? Yeah, he's the package, the package man. Got some packets. Okay, I want these two boxes of three. And give me Blondie here. And that one that said orgy. And by the way, I need something for my woman. Sure, I got guy packets. Cool, give me some of them. Now let me tell you how to take it. Either sit or lie down, and you really should be naked. Otherwise, you're gonna mess up your clothes, know what I mean? This is more than just a dream. It's very realistic, and it's gonna blow your mind. So be careful, only take one at a time. And never take one behind the wheel. You'll black out and hit a pole. Cool, let's make the deal. These are 40, these are 80, and this one here's 10. Just give me $100, I'll call it even. But don't pull your money out yet, see? There's one or two narcs in this area that sweat me. Over here. Yeah, this looks kinda cool. 20, 40, 60, 80, 100. Schmoo. Here's my number, in case you need to reach me again. And remember, you need to be as safe as you can. There's only one thing safer than using your hand. Dial that beeper number and call a packet man. Packet. Man, it was like she was really in the room with me, you know what I mean? Oh, man, I'm gonna make it killing. Just listen, listen, listen. I need a couple more, man. I'm kinda tapped right now, but I tell you what, you just hook me up with some, I'll straighten you out Tuesday. Oh, right? Nah, man, I can't front you nothing, man. I'm sorry, man. I just don't, I can't handle it. Come on, man, I'm good, man. Man, I'm sorry, partner, you know what I'm saying? I can't work it, man. All right, see this TV right here? Oh, man, here we go, man. I got enough TVs, man. Man, I can't handle no TV. What about her? Man, that's my wife, man. Man, that'll work. You see what I'm saying? Nah, man. You know what I'm saying? You know, because I can't mess with these things myself, man. I don't get high on my own supply. I tell you what, the VCR right there. Man, if I get another VCR, I'm gonna hurt somebody. Jees, jees. Sinne meni Digital Underground ja Packet Man. Joo, se oli Sex Packet-levyltään ja vuodelta 1990. No niin, sitten joku vähän reilu 3 minuuttia, joten mä sanon hei hei ja ensi viikolla taas sitten ihmettelemme uudestaan. Ja Madsin, lähdetään UFOlla liikenteeseen. Niin, kappaleen nimi siis on UFO, God Save the Sin -levyltään. Joo, hei nyt ja ensi viikkoon. Yeah. The something gave me knocked me out. I don't know what it's all about. Here I go! Who cares if I tell the truth? Well, now I can pay my bills.